سورة الأحزاب درس نمبر 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تبدوا شيئا كخكارك ويتاسيو سلرا أو تخفوه يا پتوي ديلرا فإن الله يكنا الله تعالى چده كان بكل شيء عليما پاريو شزمان ده پوان سنگا چده دابو ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده پارا تعلیمات بیانې دلو نو دا رنګي څنګه چې په ظاهر باندې او سړی د چا د پاره تعظیم او عظمت او دا غي کرام او دا غي عزت لري نو په کار دي چې په پټه باندې او مساتی نو کو پر سکو د چا په خله باندې زار زار او ګول ګول او په زړه کې بل سي نو الله تبارک وتعالى نه سپورت نه دی. دا د نبی علیہ السلام الله تبارک وتعالى سمرا د آداب زمنګ د پاره تعلیمات راکې او په هغه وخت کې د موجوده خلکو د پاره او تر د قیامت پورې چې سمرا مخلوقات راتلون کړي چې د نبی علیہ السلام آداب او تعلیمات الله تبارک وتعالى موږ راکړي دي په کار دي چې موږ د هغه آداب او د تعلیمات او خیال اوساتو څنګه چې په ظاهری باندې موږ د نبی علیه السلام د تابعدارۍ دپاره خپل یو عمل ښکاره کوو نو دغه رنګې موږ له په زړه کې هم د هغې عظمت او د هغې ادب لرل پکار دي. ولې الله تبارک وتعالی نه د چا ښکاره سیس پټ دی نه د چا پټ سیس پروت دی هغه خدا دی داسې ذات دی چې هغه په خیانت د سترګو باندې پوهیږي چې خیانت ته چا په سترګو کې راشي هغه په زړه کې راتلل خو جدا خبره ده. په سترګو کې خیانت الله تبارک وتعالى د یو انسان پیژني یا خدا سي بادشاه دی دغه نه خو سپټ نشته په هر شیز باندې پوه دی. لا جنا علیهن نشته د ګنا په دې باندې پی آبائهن پراتلو د پلارانو د دی کې ولا ابنائهن او نو په زامنو د دې کې ولا اخوانهن او نه پورونو د دې کې ولا ابنا اخوانهن او نه پورېرونو د دې کې چې هغه زامن د رونو وي ولا ابنا اخواتهن او نه په خورینو کې چې زامن د خویندو دي ولا نسائهن او نه په ښځو کې ولا ما ملکت ایمانهن او نه هغه چې واکدارې دي خلاصونه د دې غلامان واتقين الله ويريغي د الله تعالی نه ان الله یقینا یعنی اي خذو ويريغي د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی چې دي کان على كل شيء شهيدا د پار یو سیز باندې خبردار پوا. مخکې آیات کې حکمو د ازواج مطهرات رضوان الله اجمعين د پارا د پردي چې د دینه د پردي په شا باندې تپوس کوي او سړی د مخامخ نه ورزی نو دلته حکم دا غچا چې هغه ته محارم ویلی شي چې پاغي باندې سپابندی نشته پاغي کې یو پلار ذکر شو نو ذکر د امهات المؤمنین بیانېږي او مراد ته نه ټول زنانه چې څومره هم زنانه دي د مسلمانانو هغه ټولې ته مراد دي چې د بل شان خو په پرده ساتي خو د پلار نه خو اخو محارمو کې دي او دا رنګي زامن چي دي اپ محارمو کې دي او دا رنګي رونه چي دي اغا او دا رنګي ری رونه چي دي او دا رنګي خوريونه چي دي او نه په خزو کې خود خزو بارکه علماي کرام فرمایي چې کوسه گشت خزا دا غي نه په کار دي چې خزي هم سترو کې کما کوسه گشت خزه چي نو دا غي نه په کار دي چې خزي ستر کوي ولا ما ملکت ایمانهن نو چې پرتګي وباسني او بربندي ګرځي سرتوري ګرځي بی حجاب ګرځي داغي نو د دې وجنا مسلمان لفقار دي چې د اسلام پر رنگ ما نزان رنگ کی دا نه چې غیرو ته ګورو د غیرو طریقې مونږ د غیرو په طریقو ډیر خوشحالي ګو او د اسلام داسي طریقې دي چې چا رواج کړی دي کا غیر مسلمان دي داغي ژوند د دنیا په لحاظ سره ارسو کوړتا بوته په خله دی چې څنګه قوانين دی وګوره ورته دا قوانين د اسلام د دی چې تاسو کې د ظلم او زیاتې دی او بل باندې نه پکار دی چې اسلامي معاشره کې ظلم او زیاتې نه زمون چې سمره یو سړی عجز او فقيري په هغه باندې ډیر ظلم او زیاتې خلک کوي دا د مسلمان شان خونو خو چون کې د قرآنی تعلیماتو نه خلق نه خبر دی او کوسو کوړتای کدو کا تعلیمات ورکی یوما نو په عمل کې درا وستو د پاره اوم کمزوري ده الله تبارک وتعالى دې موږ له ذکر نصیب کی او د عمل کولو د پاره زموږ نه کمزوري او چته شي نو د اسلام غو نه دین او د اسلام غو نه قوانين دا د اچا نشي کېده او که چاته څوک تعجب کې څوک غرزيږي د چانه نو هغه هم دا قوانين فالو کړی دي نو د دې وجنه د دنیا ژوند دي چې کم دې په آرام مای تیریږي او کومه معاشره کې چې ظلم او زیاتې ني هغه معاشره د خوشحالي ژوند تیری او کومه معاشره کې چې ظلم او زیاتې په یو بل باندې هغه معاشره چری د خوشحالي ژوند نشي تیرولې او نه پاغي کې امن او امان راتلی شي د خپل ملک حالت ته وګورئ چې بدنامنی ولیدا من دا الله تبارک وتعالى د تعلیماتو ته بالکل شا کړی دا نو د دې وجنه بیان کوي هغه خزي چې هغه د خزونه هغه یعنی پرده نشته الا دا چې کوڅه کشته ولا ما ملکت ولا ما ملکت ایمانهن نه هغه چې واقدار دي خلاصونه دي ولی چې د غلام نه سوال نه پیدا کیږي او په خدمت کې نو داغه درتلو راتلونه او داغه د مخامخ کېدونه په دې معنی اسلام د دې پابندی نه دا چولې ولې چې بیا ګرانی دا خلکو ته ډیره وتقین الله او یری گید الله نه اخزو ان الله یقینا الله تعالی چې کان علی کل شیء شهیدا پر شیز باندې خبر دی الله تبارک وتعالى د علم نه هیڅ شیز بهر نشته اغه په هر شیز باندې خبردار بچا دی ان الله یقینا الله تعالی چې دی وملائکته او فرشته دی الله تعالی چې دی یصلون علی النبی درود وای په پیغمبر باندې او دا الله تبارک وتعالی رحمت را لیږي په پیغمبر باندې او فرشته والله د استغفار دعاګانی غواړي یا ای الذین امنو ای مؤمنانو صلوا علی درود وای په دې پیغمبر باندې رحمتونه د الله نو غواړي په دې پیغمبر باندې وسلمو تسلیما غاړه کې دې غاړه کې خدل سنتو د پیغمبر ته تابعداري د پیغمبر ته د نبی علی السلام د فار آداب ذکر کېدل الله تبارک وتعالى وای الله او د الله فرشته الله چې درود وای نو الله په پیغمبر څنګه درود وای دا سینه لکه مونږ چې څنګه درود ورکه الله تبارک وتعالى په رحمتونه راځي په خپل پیغمبر باندې او فرشته درود څنګه وای هغه استغفار غواړي او زمونږ استاسو درود څنګه دی لکه څنګه چې نبی علی السلام نه تاسو شو چې یا رسول الله مونږ خود سلام طریقه زده کړه لکه څنګه چې په تشهود کې مونږ وایو السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین یا رسول الله مونږ د سلام طریقه زده کړه مونږ ته د درود طریقه وخایا نو نبی علیہ السلام ورته ویدا وای لکه دا موس کې چې مونږ وایو اللهم صلی او اللهم بارک دا وایي نو د دې وجنا څوک چې په نبی علیہ السلام باندې یو ځل درود وای الله تبارک وتعالى په ایمان لس رحمتونه راوړی نو ست ځان سره حساب کوا چې درځي ته سوزل وای نو چې سلزل وای نو سلو له پلاسو کې زره ورکه د الله تبارک وتعالى زر رحمتونه در باندې راوړیدل او غنا هر وخت لګیای ها نو د نبی علیہ السلام ما درود لګل او ویل دا چې کوم دی سبب د رحمت جوړیږي معنی ته خیال کوا اللهم صل على محمد يا الله رحمت راولي کې په محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ال محمد په آل د په قرانای د نبی عليه السلام باندې كما صليت على ابراهيم لك څنګه ته رحمتونه را لګري په چا ابراهيم عليه السلام معنی ته په خیال کوا او چې په لار ځي کپ گاډي چلے کپ کمپنۍ کې ناشته او ډیوټي کا کار کا پکار دی چې زمنګ جبا من د ذکر او اسکار سره او په نبی علی السلام باندې درود لګلو سره او خاص کر د سار د موس پسې چې کومې مذکوره او د سنت مطابق کومې دعاګانې دي هغه دعاګانو کې په لزل سحر په نبی علی السلام باندې درود او د ماخام پاره کې لزل په نبی علی السلام درود خو شمیر تکتل نی په کار څومره زیات چې په نبی علیه السلام باندې درود ویل شي نو الله پاک مؤمنانو ته یا ایها الذین آمنوا صلوا علی و مؤمنانو طلب چا وکړه الله تبارک وتعالى زمونږ نه وکړه چې تاسو په زما په پیغمبر باندې درود لګی او دارنګي ورسره ورسره صرف درود لګل د خلی نه داغه تابیداری هم په ځان کې راولین وسلمو تسلیما او غاړه کې دی غاړه کې خدل د پیغمبر تابیدار ایتا چا چې د پیغمبر تابیداری وکړه د الله تبارک وتعالى تابیدار شه ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله کله الله سره محبت کوي نو دا پیغمبر تابیداری وکړي نو هغه کې محبت ته د الله تعالی دا نه چې د عید میلاد د پاره چې کوم نه یو ورځ په کال کې چې دا د نبی علی السلام د پیدایش ورځ دا او په غرض مخرافات رناګانی او ولواګانی او روزي هغه شکلونه جوړول او دا رنګي خرافات کول په بازارونو کې د نبی علی السلام صحابه د نبی علی السلام د امت علماي کرام محققین تر د نن تاریخ پورې څوک دا نشي خولي لکه څنګه چې په پاکستان کې دا خرافات بریلیان کوي او دا رنگ نور خلق پاغي کې شاملېږي کاغار سوکتي کزيما او کته او قبل سوکتي چې په دې کې شاملېږي د دې د دین سره هیڅ تعلق نشته الټه په دې باندې غریفته پته ویلېږي ک په دې حالت کې انسان د دنیا نه لړ الله تبارک وتعالى د پیغمبر نه باورته اومه پته ویلېږي چې آیا دا مونږه خکول او کنه دا مونږه بد کول پته وار چاته ویلېږي ها د دې وجنه د انسان دنیا کې چې کوم کارونه کوي نو په کار دي چې قران او سنت کې سړی ولټي چې آیا زما تابعداري تر کومه پورې ته قران او د سنت مطابق ته چې دغه مطابق نو نور علی نور دی او چې دغه مطابق نه کتار سور نه کوي هغه نه کوي سبب ستاده پاره د خیر نشي جوړې دی ان الذين يؤذون الله یقینا کسان چې تکلیف رسي الله تعالی تا ورسوله پیغمبر د الله تعالی تا لعنهم الله په دنیا په لعنت کړی دی لره الله په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې واعد لهم عذاب مهینا تیار کړی دی لپاره عذاب سپک څنګه چې د نبی علی السلام باندې د درود لګولو او څنګه چې په نبی علی السلام سره د آداب او خیال ساتلو او د نبی علی السلام د عزت خیال ساتل نو دلته د دې خبرې ذکر وکړو چې څوک تکلیف رسوي د الله تعالی نو الله ته تکلیف خو څوک نشي رسولي الله خدا سي ذات ته چې هغه ته خو څوک تکلیف رسول څه شي دي چې کله ته دغه دین سره ټوکې او مسخري شروع کې کله چې ته دغه دین د تابعداري په ځای باندې دغه احکام ماتای او دغه منکړی شي سيزونه اغه نزان بچ نه ساتي دا داسي دا چې د الله تبارک وتعالى په دین کې ته د الله تبارک وتعالى د دین نیمګړتیا کوي او دا د دین نیمګړتیا کول دا سبب چې کم دی د دې چې تا د الله سره مینه نشته کله سره دې مینه وي تابع د الله تبارک وتعالى د دین او د الله تبارک وتعالى د تعلیماتو د الله د ارشاداتو د الله تعالی د احکاماتو د الله د کتاب د الله د پیغمبر تابعداری باندې کولا او رسول او د پیغمبر د الله نو چکلا چا د پیغمبر ته تکلیف ورسو تکلیف په منافقانو رسو قسمه قسم خبرې به چې کم دینو اغا پروپاګاندا به کولی اغا به مشوره کولی او داغه شهرت پکاو او دا رنګ مختلف قسم نبی علی السلام ته مسلمانانو ته به تکلیفونه را رسول نو د دې وجه نه چا چې د پیغمبر د الله تبارک وتعالى ته داغه د آداب او خیال بساته سره چې تکلیف وته ورسوي او کچا تکلیف ورسو لعنهم الله په دنیا نو په لالت کړي دی لره الله په دنیا کې څنګه چې نبی علی السلام په ژوند ژوندیو او داغه د آداب او خیال ساتلو د دغه رنگي وسو چې هغه وفات ته داغه د آداب او خیال ساتل لی کچاو نه ساتو. نو دا داسې دا او تکلیف د نبی علی السلام په دین کې غیب لټول داغه په طریقو کې غیب لټول داغه په طریقو ما د بلچا طریقې غوړې کول داغه د دین په ځای راوړل شوی دین په ځای دی او بل ته دین تابعداري کول او ځان ته مسلمان وایل بیا. نو دا خدا سیدا الله تبارک وتعالى وی چې کله دا تکلیفونه دا الله دین کې او دا رنګ د پیغمبر ته ورسول نو پلانت لعنهم الله پلانت کړي دی لره الله په دنیا په دنیا کې دنیا کې لعنت والآخرت او په آخرت کې واعد لهم عذابا موینا تیار کړي دی د پاره عذاب سپک دای د دنیا عذاب شې چې پلانت شو زکا چې کله د دین خلاف کیږي نو د دین د خلاف تکولو د وجه نه په دنیا باندې مختلف قسم عذابونه راځي او کله چې دغه عذاب راشي په هغې کې حیوانات هم شامل شي او په هغې کې هغه نیک انسانان هم شامل شي او په هغې کې د وچو د کبله بیا لهمده چې کوم دی سوځي. نو د خلو د دې جانورو نه چې کله سو آخ خیږي نو دغه سبب د لعنت د انسان دپاره په دنیا کې ګرځي چې تا ولې د الله تبارک وتعالی د دین تباهي کوله په هغې باندې په دنیا کې د عذابونه او دا تکلیفونه رالل چې هغه نور مخلوقات هم ستا د وجې نه په هغې کې دردمن شو د هغې دردمندۍ د وجې نه چې د هغې نه کوم هیږي. نن د مظلوم نه تاسو په خپل ملک کې وګورئ چې څومره زیاتی کیږي د مظلومانو خیږي دا الله تبارک وتعالی سره حساب کیږي ان شاء الله که په دنیا کې چاته ونه خی اخرت نه چې کوم دی نو ستا باندې چې ظلم او زیاتی کړي سوال نه پیدا کیږي چې هغه ضایع شي. الله تبارک وتعالی ډیر عادل او انصاف کوونکی ذات دی. نو د داسې خلکو دپاره په دنیا کې لعنت او اخرت کې ولا عذاب سپکوونکی. نو کم یو سړی چې د کوم ځای مشري په کار ځي چې د خپل مشرۍ حق ادا کړي او هغه ځای کې د خلکو خیال په دې طریقه وساتي چې د الله حکم څه دی او په هغه ځای کې خیال وساتي چې د پیغمبر طریقه او شریعت څه دی. کاغه د هر ځای مشر دی، کاغه د یو ادارې مشر دی، کاغه د یو چم مشر دی، کاغه د یو کلی مشر دی او کنا هغه د قام مشر دی او کنا هغه د ملک مشر دی. په کار دي چې هغه وګوري چې د الله دین به موږ څنګه عزتمن کوو، د پیغمبر طریقې به موږ څنګه په خپل ځان کې راول. والذین یؤذون المؤمنین، هغه کسان چې تکلیف رسوي مؤمنانو سړو ته، والمؤمنات او مؤمنانو ښځو ته، بغیر ما اکتسبو، بغیر د هغې نه چې دی کړي وي، فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، نو تحقیق بوج کدی الزام لرا او گناهکار لرا. په دې آیات سره وضاحت د بهتان لګولو څه قصور او غیب پکې نشته او ته په الزام لګی نبی علیه السلام نه تپوس شوی دی چې غیبت څه دی. وی فرمایل د خپل رور ذکر په داسې طریقه کول چې غیبت ګڼي، د خپل رور ذکر په داسې طریقه باندې. موږ تاسو ټول مسلمانان وروڼه یو او چې موږ د چا ذکر کوو او د هغه په هغې باندې بد ګڼي، نو کچر غیب پکې وو دغه چې دا ته کوم بیانای، نو دی ته غیبت ویلی شي. خلک وایي ولې دا خو پکې شته، موږ یې ځکه وایو وچ شته نو پرده پې راوله، که نه که نه وي نو تا به سله بیانو، خو دا خو پکې شته نو مه بیانو، الله منع کړی د دینه. نو دی به زر وایي نه دا خو پکې شته، وایي موږ خو غیبت نه دی، دا خو په هغه کې شته. نو شته پکې ټیک ته، که د دین غیبت، که د دین خبره وه او په هغې سره یې خلک ګمراه کول، دا غیبت کې نه راځي. ځکه که چېرې تا دا نمونه پرده وساتله خو دین بروان شي، نو دین بروانېدو ته نه پرېږدي. دویم غیبت د دنیا په هغه سیزونو کې چې هغه په هغه باندې بد لګي او ته یې کوي دې ته غیبت دی. او که چېرې غیب پکې نه و او تا په هغه باندې وینا کوله، دغې وینا ته څه وایي؟ الزام او تومت ورته ویلی شي. نو دا داسې ده لکه چې تاسو بهتان لګولي او دا ګناه دی لوی، بغیر د هغې نه چې دی څه کړي وي او ته پې وایي، نو دا داسې ده چې بهتان دی او د بهتان چې کوم دی نو دا ګناه ډېر لوی دی. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ندي نشتد حق تاسل راج تكليف ندي مناسب تاسل راج تكليف رسوي پیغمبر دا الله تعالى تا ولا أن تنكهو أزواجه أو ندا دا خويل شو كان دا خويل شو إن تبدو ندي كان إن تبدو شيئا کچر اخکار کوئی تاسو یو سیز او تخپوه یا پتوئی دے لرا فا ان اللہ یکنن اللہ تعالی چه دے کان بکل شیئن علیما دے پاریو شیز باندے پوا لا جناح علیہن نشتے گناہ پدی باندے فی آبائہن پراتلو دے پلارانو دے دی کے یعنی پدی خوزو مانی گناہ نشتے چه پلارانو سکرازی ولا ابنائہن نپو زامنو دے دی ولا اخوانهن نپرونو ده دي ولا ابناء اخوانهن نپريرونو ده دي ولا ابناء اخواتهن نپخريونو ده دي ولا نسائهن نپخزو ولا ما ملكت ايمانهن ناغچ او واقداري دي خلاصونه ده دي غلامان واتقين الله يريغي ده الله نيخزو ان الله يكن الله تعالى جده كان على كل شيء شهيدا ده پار شزمان پوا گوا ان الله يكن الله تعالى جده وملائكته پرشتي ده الله تعالى جده يصلون على النبي درود وای په پیغمبر الله رحمت را لیگی و پرشتي ده ما پر حد دواگانه يا ايو الذين آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان راوړی دی صلوا علیه درود وای په پیغمبر باندې او د مؤمنانو وینا هغه درود دی چې اللهم صلی وسلم تسلیما او گردن کې دی گردن غاړه کې دی غاړه کې خود پیغمبر تابعدارای تا ان الذين یقینا الله تا یقینا هغه کسان چې دی یؤذون الله چې تکلیف رسي الله تا ورسول او پیغمبر د الله تعالی تا لعنهم الله في الدنيا پلانت کری دی لرا الله په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې وعد لهم عذابا مهینا او تیار کړی دی پر عذاب سپک والذین یؤذون المؤمنین یقینا او هغه کسان چې تکلیف رسي مؤمنانو سړو تا والمؤمنات او مؤمنانو خزو تا بغیر مکتسبو بيداغی نه چې دی کړی وی فقد احتملون تحقیق بوجه کو بہتانا الزام و اسما مبینا و گناہ کارا